Voor de lekkere snack moet je bij Snackbar de Schuit zijn. Snacks waarbij het water in de mond loopt zijn bijvoorbeeld onze zwarma en hamburgers. Tevens adviseren en verzorgen wij uw huisparties. We hebben speciale partyschotels met keuze uit 15 verschillende salades. Snackbar de Schuit is dagelijks behalve zaterdag van 12 uur 's middags tot middernacht geopend. Snackbar de Schuit, 6stedenweg 216 in Grotebroek, telefoon 02285 121 89. Eet smakelijk!